monte, bosque, franja, foresta, parque, sucedáneo, prótese. Áreas sonoras. Caminando aquí por este parque, deume por pensar que os parques eran sucedáneos dos montes. Non, máis que un sucedáneo é unha prótese. Cada parque é unha prótese que sustitúe un bosque estrajado. Cada piscina é unha prótese que sustitúe unha lagoa ou un mar emporcallado. Queimamos e estrajamos bosques e inventamos os parques. Emporcallamos os mares e ríos e inventamos as piscinas. Desbravamos os lobos e temos cans. Amansamos os tigres e os leóns e temos gatos. Ben, isto non é moito así. Desbravaríase máis ben o gato bravo, o gato do monte, o monte outra vez. Monte outra vez. Ainda lembro baixar do monte, encima do estrume, enriba do carro de bois do meu avó. Ainda escuito o arruido do renxer do eixo a xirar. Arruido tamén é unha prótese. Non arruido, senón o A. As áreas comuns métense nos ollos. As áreas sonoras entran polas orellas. Son as nosas vidas, unha prótese das vidas dos nosos pais e nais. E no tempo das pandemias, a internet torna nunha prótese sustituta dunha realidade que xa non podemos vivir como antes. Tal vez para algúns, xa desde moito atrás era iso. Time, pour the wine, live your illusion. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux. Les sables sonores rentrent par les oreilles. O monte otra vez. O monte otra vez. Áreas sonoras.